وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نعم دوغو إسلام، فنشكر الله جل وعلا وكتكسانيا katika msikiti huu, msikiti wa Mwembe Jando, kwa lengo la kukumbushana yale yanayohusiana na dini yetu. Na kubwa ambalo tunalolifanya ni kuzungumzia fadhailu sahaba, fadhila za sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, au masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo tunatanabahisha umma kuhusiana na fadhailu sahaba, kwa sababu kuwafahamu na kuwajua masahaba ndiyo inapatikana ndani yake kuilinda na kuichunga dini yako kiusahihi, kama alivyoandika Sheikh Muhammad Ayub, mkuu wa madrasa ya Shamsia kule Tanga. Risala yake ndogo, kitabu chake, ameandika chunga dini yako, chunga dini yako. Miongoni mwa mambo aliyotaja vile ndani, ametaja kuhusiana na masala ya heshima ya masahaba na kuhusiana na wale ambao wanaowatukana masahaba na wanaowakufuru masahaba, nini hukumu yao. Kwa hivyo utapata uchunga Uislamu wako vizuri endapo utawajua vyema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na usipowajua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ni rahisi sana wewe kuharibika na kuvunja dini yako na kujikuta unapotea, baada hasa ya kutokea pote na kundi ambalo lenyewe sera zake ni sera za kuwatukana hawa masahaba na kudai kwamba ni murtadin na kuwakufurisha kwamba walikufuru na kwamba hao masahaba si lolote, si chochote mbele yao. Sasa baada ya kutokea kundi hili, na ni la muda mrefu, sio la jana wala leo, la muda mrefu sana, naam, likawa ndio sera zake hizi. Sasa Waislam walio wengi, na kutokana na kundi hili kuwa na itikadi ya usiri ndani yake, basi huwa hayadhihirishi masala kwamba sahaba fulani kafiri, sahaba fulani ni kadha, kuwadhalilisha na kuwashusha hadhi hawayataji waziwazi, anakuwa kwenye vitabu vyao, alafu wanaambizana wao kwa wao. Kisha baadaye nyinyi ambao wanaowalenga mkisha kolea, sasa ndio wanaweza kukwambieni kidogo kidogo, au kwa uslubu ambao hamtaweza kushtuka. Ukija kutanabahi, unakuwa tayari ya umeshakolea ile itikadi yao, na inakuwa ni vigumu tena kurudi katika haki. Kwa hivyo nadua zetu hizi ambazo zinaendelea, kazi yake ni kuwatanabahisha Waislamu kuhusiana na fadhila za masahaba na kuwatahadharisha kunako yeyote yule ambaye anawakosea heshima masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwadhalilisha, kwa kuwatukana kwa namna moja au nyingine. Leo tuna wazungumzaji wawili ambao wataongoza nadwa yetu hii. Wa kwanza, endapo atakuwa amekushafika, lakini simuoni hapa mbele, takiwa zungumzie fadhila za masahaba kwa ujumla. Na msemaji wa pili atakuja kuzungumzia maudhu ambayo inahusiana na itikadi moja ya watu hawa ambao wanaotukana masahaba, ambao si wengine, mashia. Nimeona tangazo pale msikitini, pale kwenye mlango, uongozi wa msikiti umebandika pale tangazo kwamba watu wa aina hii hawaruhusiwi kuingia kwenye msikiti huu. Naam, ndio hao ambao tunawazungumzia itikadi yao ya takia. Kuna kitu anaita takia, na hii ni mada ya mzungumzaji wa pili. Kwa hivyo ataanza kuzungumza yeye. Sasa hivi yuko anasali, atakuja kuzungumza yeye mada hiyo. Kisha endapo hatotokea huyu wa pili, labda kuna dharura imembana njiani huko, mambo ya usafiri hatuwezi kujua, ndipo ambapo atakapo ataendelea huyu kwa leo mpaka mwisho wa mada yake. Naam, lakini wakati tukimsubiri mzungumzaji wa leo, ni bora tukumbushane kidogo hapa kuhusiana na itikadi yetu sisi Ahlu Sunnati wal Jamaa. Miongoni mwa misingi yetu sisi Ahlu Sunnati wal Jamaa, amezungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Aqidatul Wasitiyya, amesema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Miongoni mwa msingi wa kitu ni kile kitu ambacho anakitegemea, na ambacho kitu hicho kikiondoka, basi kama ni jengo linaanguka. Kwa hivyo msingi, katika miongoni mwa misingi mikubwa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ni usalama wa nyoyo zao na ndimi zao kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba nyoyo zao zinakuwa ziko safi na zimesalimika kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndimi zao pia zimesalimika. Nyoyo zimesalimika kutokana na hikdi na chuki na bugdha kwa watu hawa ambao ni watukufu wa umma huu, watu bora katika umma huu baada ya mtume wake masahaba. Kwa nyoyo zetu zinakuwa zimesalimika, kwa maana ya kwamba hatuwachukii masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hatuwafanyii husda, wala hatuwaseme vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio huko ndiko kusalimika kwa nyoyo na kusalimika kwa ndimi. Na hivi ndivyo alivyowasifu Allah watu hawa, kama wasafahum Allahu subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kwamba Allah jalla wa ala amesema ndani ya Qur'ani katika suratul Hashr aya ya 10, anasema na wale waliokuja baada yao, baada ya masahaba, baada ya ansar na muhajirin waliokuja baada yao mpaka leo hii, waliokuja baada yao mpaka leo hii ambao ni Waislamu walioshikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa wanasema Rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu tusamehe sisi. Rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu tusamehe sisi. Walladhina sabaquna bil iman, na wale walio tutangulia kwa imani. Walio tutangulia kwa imani, namba moja, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wanafuata masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndimi zetu zinawaombea msamaha, Rabbana ighfir lana waliikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ndugu zetu walio tutangulia katika imani, nao si wengine, ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wakafuatia tabi'in, kisha tabi'i tabi'in, kisha mpaka leo hii wale ambao wametutangulia kwa imani, dua hii inawapata endapo sisi tunakuwa tutawaombea msamaha kwa Allah jalla wa ala, istighfari hiyo itawafikia nao huko waliko. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, wala usijalie na usiweke kwenye nyoyo zetu mafundo kwa wale walioamini. Kwa maana ya kwamba hii istighfar, kuwaombea msamaha, hii inaonesha usalama wa ndimi zetu kwa watu hao, kwamba ndimi zetu haziwatukani wala haziwasemi vibaya, na isipokuwa zinawatakia radhi na zinawaombea msamaha, kama ilivyo kwamba sisi kawaida yetu tunaposikia sahaba ametajwa, basi huwa tunasema radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Na maulama wetu wakayaweka haya katika khutba, kwamba katika khutba wanatajwa makhalifa wanne, kisha wanatajwa masahaba kwa ujumla, na watu wanaitikia radhiyallahu anhum. Kwa hivyo hii ni kuonesha kwamba ndimi zetu sisi ziko salama kwa watu hawa, haziwatusi, haziwatukani na wala haziwasemi vibaya. Kadhalika nyoyo zetu pale tunaposema wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, wala usijalie ndani ya nyoyo zetu mafundo, chuki na bughdha na husda kwa wale walioamini. Wanaanza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wanafuatia Waislamu wengine ambao waliokuja baada ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala tajal fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, kadhalika tunaheshimu na kufuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi iliyo katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri pamoja na Abu Huraira. Hawa ni masahaba watukufu, wamepokea hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na imetufikia kwa njia zilizo salama na ni sahihi hadithi hii, kwamba alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Fa walladhi nafsi biyadihi, na muapa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwangu, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, law kama mmoja wenu angetoa mfano wa jabali la Uhud dhahabu, ikawa ni sadaka amejitolea kwa ajili ya dini, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, asingefikia, hatofikia kibaba cha mmoja wao, yani cha kibaba cha aliyotoa sahaba, wala nasifahu, wala nusu yake. Kwa maana ya kwamba hawa ni watu adhim sana kwetu sisi, kwa hivyo hatusikii furaha, na tutaendelea kuwabainishia Waislamu wale watu ambao wamewakalia vibaya masahaba hawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba ni watu ambao hawautakii Uislamu mema. Kwa sababu unapomchafua sahaba, ndiyo maana yake kwamba umeuchafua Uislamu kwa ujumla, kwa sababu masahaba hawa ndiyo ambao waliotuletea Uislamu huu, na ndio waliopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahakikisha kwamba umetufikia mpaka sisi huku tuliko kwa taufiki ya Allah jalla wa ala. Nimesema kwamba mimi sio msemaji wa leo, walilahi alhamdu, msemaji wetu ambaye atashika nafasi hii ni Abu Ayman Shirazi, naye tayari yuko hapa hadhiri kabisa. Kwa hivyo ninamkaribisha aje aendelee na maudhuu yake ambayo aliyotuandalia kwa siku hii ya leo. Fali ya tafadhali, nashukuru.